Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. Üçüncü esasta kalmıştık. Ahiretin yaratılışı konusunda, yaratanın, bu işi yapacak olan zatın muktedir olması konusunu şimdi konuşacak üstadımız, anlatacak. Dünya hayatının son bulması ve ahiretin, yani yeni bir dünyanın kapılarının açılması için bu işi yapacağını haber veren ve yapacak olan yüce yaratıcı fail ve muktedirdir. Muktedirdir. Gücü her şeye yeter. Bu işi yapmaya da elbette gücü yeter. Şimdi bu konuyu ariz amik, hatta çok derin anlatacak. Biraz anlamamız zor olabilir. Daha bir dikkatle dinlemek lazım. Evet, nasıl ki haşrin, yeniden yaratılışın gerekçesi şüphesiz mevcuttur. Ölümden sonra dirilmenin gerekçesi vardır, mevcuttur. Haşri yapacak, yani bizi öldükten sonra yeniden diriltecek olan zat da son derece muktedirdir. Onun kudretine bir noksanlık, kudretinde bir noksanlık yoktur. En büyük ve en küçük şey ona göre birdir. Bir baharı yaratmak onun için bir tek çiçeği yaratmak kadar kolaydır. Demek ki sayısı hesabı olmayan milyarlarca, trilyonlarca çiçeği yaratmak, ağaçlara hayat vermek, bir çiçek yaratmak kadar onun için kolaydır. Evet, bir kadir ki şu alem bütün güneşleri ve yıldızları, galaksileri ve zerreleri, sayısız dillerle onun azametine ve kudretine şahitlik ederler. Evet, bu cümleyi çok iyi anlamak lazım. Bu alem yüce yaratıcının, o yüce hükümdarın mülküdür, memleketidir. Onun azametini anlamak için bu alemi, yani onun sahip olduğu ve yönettiği, yarattığı bu alemi görmek ve bize bir misal olarak sunduğu, kendini, gücünü, kudretini, azametini bize göstermek için sunduğu bu alemi görmek, onu anlamak durumundayız. Bir parça anlamak, yoksa onu bütün azametiyle idrak etmek bizim işimiz değil. Kudretini bütün sonsuzluğuyla bilmek bizim işimiz değil. Hem o usta bizi yaparken, yaratırken o kadar sessiz, sadasız, hiçbir fabrika gürültüsü olmadan, hiç usta, işçi sesi, karmaşası bir şeyi olmadan öyle yapıyor, öyle yaratıyor ki, biz vücudumuzda olup biten milyarlarca muameleden, işten hiç haberimiz yok. Yani biz kendi vücudumuzdan bile haberimiz yok ki, vücudumuzu o muazzam bir fabrika gibi yaratmakta, yönetmekte, yenilemekte her gün. O öyle yapıyor yaptığı işi. Onun içindir ki adeta neredeyse bu olaylar kendi kendine oluyor denecek, oluveriyor denecek kadar kolay yaratıyor. Bir anne karnında bir bebeğin yaratılışı. Annenin haberi yok. Anne bile olandan bitenden habersiz, sessiz, sadasız, müthiş bir hadise yaşanıyor. Bir insan yaratılıyor. Bir toprakta bir çekirdekten, bir tohumdan bir ağaç yaratılıyor. İçinde her türlü meyveleri, çiçekleri olacak olan bir ağaç yaratılıyor. Sessiz, sadasız. Ortada görünen ne bir fabrika, ne de binlerce işçi. Hiçbir şey görünmüyor. İşte bir bahar da böyle. Koca bahar içerisinde sayısız varlıklar yaratılıyor. Arılar, sinekler, böcekler, kurtlar, kelebekler, iriden ufağa birçok canlı ve bitkilerin hesabı yok. Ve bu kadar müthiş bir yaratılış, müthiş bir diriliş adeta sessiz, sadasız, kendiliğinden gerçekleşiyormuş intibaını verecek kadar kolaylıkla, sessizlik içinde, yavaş yavaş, gayet güzel, birbirine karışmadan, hiçbir yerde karmaşa, efendim kavga, gürültü yaşanmadan yapılıyor. Neredeyse görenler, adeta her şey kendiliğinden oluyor zannedeceği kadar böyle güzel yapılıyor, kolay yapılıyor. Evet, bu onun hem azametini hem kudretinin sonsuzluğunu, azametini gösterir. Yıldızlardan galaksilere, zerrelere kadar bütün varlıklara şöyle bir göz atma imkanımız olsa, onun bu azametine şahit olurduk. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki, böyle bir kudretin ölümden sonra insanları bedenleriyle beraber dirilteceğini akıldan uzak görsün? Hayır, hiçbir şey akıldan uzak olamaz. Çünkü onun yaptığı işler zaten binlerce, milyonlarca gözümüzün önündeki yaptığı işlerin hepsi aklın alamayacağı harika işler, güzel işler. Akıl bu işi ölçemeyeceğini zaten biliyor. Bu gözler nasıl yapılır? Bu kulaklar nasıl yapılır? Kulağa gelen bir hava titreşimi nasıl beynimizde kelimelere dönüşür? Kelimeler manalara dönüşür. Bir titreşim bir anlama dönüşür. Senin karşında sana konuşan insan sana ne gönderiyor? Ağzıyla, diliyle sadece ses titreşimi gönderiyor. Sen onu kelimeler, cümleler ve manalar olarak alıyorsun. Senin karşında durup seninle konuşan insan sana ne gönderiyor? O sadece konuşuyor ve hava titreşimi gönderiyor sana doğru. Ağzından çıkan o ses titreşimi, hava titreşimi senin kulaklarına geldiğinde kulak zarında yeniden bir titreşim meydana getiriyor. O sinirlerini etkiliyor, sinirlerinden beynine bir elektrik sinyali gidiyor ve beynin o titreşimi kelimelere çeviriyor, manaya çeviriyor ve anlaşıyorsun. Şimdi bütün bu işler birer mucize. Keza görme hadisesi böyledir. Beynin çalışması böyledir, böbreğin çalışması böyledir. Hadsiz, hesapsız, harika, mucize işler oluyor ki, bunlardan hiçbirini akıl kolaylıkla anlayamaz. Demek ki o zatın her işi mucizedir. Her yaptığı iş mucizedir. Öyleyse onun yapamayacağı bir şey yoktur. Bu kadar mucizeyi yapan bir başka mucizeyi de ortaya koyabilir. Evet, göz önünde bir Kadir-i Zülcelal, şu dünyada her yüzyılda birer yeni ve muntazam dünyayı yaratıyor. Hatta her sene birer yeni seyyar muntazam kainatı icat ediyor. Hatta her gün birer yeni muntazam alemi yapıyor. Daima şu semavat ve arzın yüzünde, yani gökyüzünde ve yeryüzünde birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları kemal-i hikmet ile yaratan, değiştiren, asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azameti kudretini gösteren, ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini yeryüzünün başına bir çiçek gibi takan ve onunla kemali hikmetini, cemali sanatını herkese gösteren bir zat, kıyameti nasıl getirecek, bu dünyayı ahirette nasıl değiştirecek denilir mi? Şu Kadir'in kemali kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey, en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz fertler bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayeti kerime ilan ediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ Sizin ne yaratılışınız, ilk yaratılışınız, ne de ölümden sonra diriltilmeniz, başka bir şey değil, sadece bir göz açıp kapamak kadar kolaydır. Bir kişinin yaratılışı kadar kolaydır. Bir kişinin, milyarlarca insan, bir insan kadar kolay yaratılır. Zaten baharda bunu görüyoruz. Milyarlarca çiçeğin bir çiçek kadar kolay beraberce yaratıldığını görüyoruz. İşte bunun gerçek sebebini sorarsanız, bu harika olayın gerçek sebebi kudret-i ilahiye zatiyedir. Yani o zatın, Allah'ın kudreti onun zatındandır. Öyle ise aciz ona giremez. Aciz ona karışmamıştır. Hem melekutiyeti eşyaya taalluk eder. Öyle ise engeller önüne çıkmaz. Hem her şey ile bağı, ilgisi kanunidir. Kanun yönüyledir. Öyle ise cüz külle müsavi gelir. Bir parça ile bütün arasında fark yoktur. Ve cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz diyor üstadımız. Ve birinci meselede oldukça derin bir konuya başlıyor. Ama daha sonra bu meseleleri o kadar akla yaklaştıracak, o kadar kolay anlaşılır halde izah edecek ki, bu harika dersi, sohbeti dinlediğinize sevineceksiniz. Birinci mesele, kudret-i ezeliye, zat-ı akdesi ilahiyenin lazime-i zaruriye-i zatiyesidir. Yani bir zarure, zatının gereğidir. Hiçbir ciheti infikaki olamaz. Hiçbir yönden bu kudreti ilahiye zatından, Allah'ın zatından ayrılmaz. Allah'ın zatından ayrı bir şey değildir kudreti ilahiye. O zatın ayrılmaz sıfatıdır, özelliğidir. Bizim bu hakikati kavramamız zordur. Çünkü biz bu mümkinat aleminin parçasıyız. Yani şu sonradan yaratılan ve çeşitli özelliklerin Allah tarafından verildiği, çeşitli sıfatları olan ve fakat bu sıfatları hepimize Allah vermiş. Yani o bizi güzel yaptığı ölçüde güzeliz. O bize güç kuvvet verdiği ölçüde kuvvetimiz var. Biz vacibül vücudun halini kolay anlayamayız. Yani zatının sıfatı olmak ne demek? Zatından hiç ayrılmayan, kopmayan bir sıfat olmak ne demek? Bizim bildiğimiz bu alemde, tabiatta hiçbir şeyin sıfatı zati değildir. Bizim zati sıfatımız olsa olsa acizdir. Yokluktur, kusurdur, noksan sıfatlı olmaktır. Ama biz yoktan var edilmiş, bir takım sıfatlar, özellikler verilmiş varlıklardan ibaretiz. Hiçbir şey bizim sürekli sıfatımız olmaz. Biz değişiriz. Biz derece derece bir takım güçlere, kuvvetlere sahip olabiliriz. Güzelliklere sahip olabiliriz. Onun için biz o zatı mümkinat aleminin parçası olmayan mümkinatın üstünde, lahut aleminin padişahını tanıyamayız. Hakkıyla bilemeyeceğiz. Öyleyse şunu hiç değilse anlamaya çalışalım. Kudretin zıddı olan aciz, kudretli olması gereken zata bilbedahe arız olamaz. Yani kudret, kendi zatının lazimesi olan bir zata aciz, arız olamaz. Çünkü o durumda iki zıttın bir arada, aynı zatta bir araya gelmiş olması gerekir. Bu da mümkün değildir. Madem aciz zata arız olamaz, bilbedahe açıkça o zatın lazımı olan kudrete tahallül de edemez. Aciz, onun kudretinin içine azar veya çoğar, az çok bir miktarda da giremez, girmiş olamaz. Madem aciz kudretin içine giremez, açıkça bilbedahe o kudreti zatiyede meratip olamaz. Yani bizim gücümüz mesela mertebe mertebedir, derece derecedir. Sen benden güçlüsün, işte ben senden güzelim gibi. Çünkü bizim güzelliğimiz, bizim gücümüz, bizim boyumuz diyelim, neyimiz varsa bunlara aciz, noksanlık girdiği ölçüde, dahil olduğu ölçüde biz bir şeyler kaybederiz ve sahip olduğumuz şeyler mertebe mertebe olur. Çünkü her şeyin mertebesi o şeyin zıtlarının tedahülü iledir. Zıtlar ne kadar karıştıysa o işin içine, o kadar efendim mertebe ortaya çıkar. Mesela sıcağın az veya çok olmasını belirleyen şey soğuktur. Soğuğun sıcağa karışarak onu az veya çok etkilemesiyle sıcağın derecesi belirlenir, belli olur. Güzelliğin derecesini belirleyen şey de kubuhun, çirkinliğin güzelliğe karışma derecesidir. Çirkinlik güzelliğin içine ne kadar girer ve karışırsa güzelliğin derecesini o kadar düşürür. Ve hakeza her şeyi buna kıyas et. Mümkinat alemi böyledir. Bu içinde yaşadığımız alemde her şey, zıtlar alemi, zıtlar alemidir, zıtlar birbirine karışmıştır. Fakat mümkinat aleminin üstünde bir vacip alem vardır. Vacip olarak ifade edilen alem var. Cenab-ı Hakk'ın hali, sıfatları, efendim diyelim onun alemi, alem-i lahut, o bize benzemez. Kudreti ezeliye de mertebeler olmaz. Zıtların müdahale etmediği kudreti ezeliye de mertebeler olmaz. Yani kudretinin sınırı olmaz. Kudreti, onun kudreti, gücü şu olay karşısında şunu yapabilir, şu kadarını yapamaz gibi bir dereceleme katiyen ona arız olmaz. Her şey, her şey onun kudreti, kudretine nispet edilince bir olur, eşittir. En büyük, en küçüğe eşittir. Zerreler yıldızlara benzer onun kudreti karşısında. Bütün bir insanlığın yaratılışı bir tek nefsin ihya edilmesi gibi, bir tek şahsın hayat verilmesi gibi kolaydır. Ama eğer onun yaptığı işler şu mümkünat alemindeki sebeplere verilse, sebeplerin elinde hiçbir şey kolay olmaz. Bu sebepler dünyası, tezatlar dünyasıdır. İçinde yaşadığımız bu alem ve burada bir çiçeği yapmak, yaratmak sebepler açısından. Sebeplere göre bir baharı yaratmak kadar zor olur. Allah için değil. Allah'ın kudreti karşısında büyük küçük yoktur. Her şey eşittir. Hiçbir şeyin külfeti ağırlığı yoktur. Biz onu kendimiz gibi düşünmeyeceğiz. Mesele budur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.